Když začala střelba, Stile počal kličkovat s tankem ze strany na stranu, aby tvořil co nejobtížnější cíl. Bojoví roboti byli dobří střelci na pevné nebo pomalu se pohybující cíle, ale když se jejich oběť pohybovala rychle a nepoužívala laserové zbraně, na které se dalo zaměřovat, což jak se zdá, byl tento případ, bylo nezbytné předvídat strategii oběti. Jinak se během doby, než granát doletěl na místo, stačil cíl přemístit. Protože Stile byl člověk a jako takový měl téměř nepředvídatelné chování, všechny výstřely šly zatím mimo. Nemohl si však dovolit předvádět se před nimi dlouho. Kdykoliv mohl některý z granátů zasáhnout a v nejlepším případě znehybnit tenhle tank. Pak z něj bude pravý nepohyblivý cíl. Na fázi, jak si s humorem pomyslel, by musel sestavit nějaké kouzlo, tady se místo magie používaly granáty. Jeho kličkování mělo ještě jiný důvod, vyhledat oponu. Byla někde tady, ale orientační body byly tak špatné, že nemohl určit zcela přesně, kde se nachází. Mohla se klikatit a byla tak nezřetelná, že byla vidět až z bezprostřední blízkosti dokonce i pro ty, kdo ji dokázali vnímat. Nejspíš ji projede tak rychle, že si ji uvědomí až dodatečně. Pak se bude muset obrátit a zkusit ji projít z druhé strany, zatímco nepřátelské tanky získají cenné sekundy na zaměření. V písku vedle něj explodoval granát. Výbuch neurvale odhodil Stilův tank stranou. Zahlédl na obrazovce, jak z něj něco odletělo. Že by kus pancíře. Ne. Byla to schén. V tom okamžiku Stile spatřil oponu, klikatící se podél jeho cesty, kousek před ním. Asi kolem ní nějakou dobu jel a nevšiml si jí. Stačilo zabočit doprava a projet. Ale ne bez schén. Nemohl zastavit, to by se ocitl v přímé, smrtící palbě. Jeho manévrovací prostor se stejně zmenšoval a nepřátelé se blížili a mezery mezi nimi se zmenšovaly. Jejich střelba byla stále přesnější. Musel projít oponou, nebo zahynout. Schén ho žádala, aby ji zcela zničil, pokud by ji chtěl opustit. Nadešel snad ten okamžik právě teď. Má ji nakonec, po všem, co pro něj udělala. Stile nastavil řízení tanku na automatiku a vyšplhal se ven. Tank se řítil dunami rychlostí téměř 50 km za hodinu. Stile sklouzl ke straně, silně se odrazil a skočil. Jeho nohy se dotkly písku, stále však nebyl dostatečně rychlý. Udělal kotrmelec, ústa i oči pevně zavřené, stočil se téměř do klubíčka. Písek zde byl sice měkký, ale jeho rychlost způsobila, že se zdál tvrdý jako kámen. Než na něj dopadl, několikrát se ve vzduchu otočil. Zem byla horká, téměř žhavá. Nepřátelské tanky stále pronásledovaly jeho prázdný stroj. Stile se vydal k schén, která ležela natažená tam, kde dopadla. Vypadala otřeseně. Možná, že exploze způsobila krátké spojení a vybití jejího zdroje. Stile ji zvedl a nesl ji k nejbližšímu záhybu opony. Byla ale velmi těžká, přestože byla vyrobena z odlehčených kovů a plastu. V sypkém písku to bylo nepříjemné břemeno. Jeho bosé nohy se bořily a byly spalovány silným žárem. Stile brzy začal lapat po dechu a potácet se. Jeho prázdný tank explodoval. Dostal přímý zásah a úplně se roztekl v žáru. Teď nepřátelské stroje zvolnily a začaly se věnovat své obvyklé činnosti. A pochopitelně se začaly zajímat o Stila, který se nedaleko nich potácel se svým břemenem. Jeden z kanónů se k němu začal natáčet. Přímo před ním se objevil záhyb opony. Stile sebral všechny své rezervy a vrhl se kupředu s jedinou zoufalou myšlenkou, fáze. Tank vystřelil. Písek za Stilovými zády explodoval. Obklopila ho jemná pavučina opony. Stile dopadl na hustý zelený trávník. Schén se mu vysmekla z náručí a odkutálela se stranou, kde zůstala ležet jako loutka. Jedna noha ho hrozně pálila. Stile si uvědomil, že v okamžiku výbuchu byla ještě na druhé straně a zášlech ji mohl zasáhnout. Naštěstí se dostal na fázi včas. Noha ale nebyla popálená, jen pohmožděná. Zvedl se a přešel k Schén. Byla rozcuchaná a potlučená, její krásné tělo bylo poničeno. Jeden prs utržený a téměř třetina vlasů byla pryč. Zdálo se, že pravá polovina těla dostala zásah. Ze zlomenin pravé paže vykukovaly kousky kovu. Bylo to trochu komplikovanější než jen krátké spojení. Nemiluje ji, musel si znovu připomenout. Byla jen stroj s umělou inteligencí. Bez zdroje energie byla jen hromadou šrotu. Jeho logické úvahy však byly přehlušeny emocemi. Schén, svým způsobem tě miluji, zašeptal. Nechám tě opravit, neboj se, opravit. Tohle byla fáze, svět magie a on byl modrý adept. Mohl ji opravit sám, nebo snad ne. Nespecializoval se na léčitelská kouzla a nevěděl, jak ovlivňovat životní funkce živých tvorů. Uzdravil sice Neisu po jejím výletu do pekla a jeho bývalý dvojník uměl léčit. Snad mu chyběla jen praxe. Modrá paní uměla léčit dotekem, zatímco stylová magie byla spíše fyzické podstaty. A v žádném případě nedokázal zažehnat smrt. Schén však nikdy nežila. Proč by nemohl opravit její obvody, zlomeniny a poškozenou umělou tkáň? Tohle by se svými schopnostmi ještě mohl zvládnout. Rychle sestavil potřebné kouzlo. Schén má drahá. Ať si zdravá. Zaspíval a litoval, že nemá po ruce svou harmoniku nebo platinovou flétnu. Ani ve snu ho však nenapadlo, že se někdy vrátí na fázi takovýmto způsobem. Příště své nástroje nedá z ruky. Schénino tělo náhle vypadalo jako dřív. Fungovalo to. Kosti ocelové. Ať jste jako nové. Její zlomeniny se ztratily a dokonce se na svém místě objevil i utržený prs. V obličeji zas hodně krásy. Ať dorostou ti tvoje vlasy. Všechna poškození jejího těla zmizela. A teď to nejdůležitější. Poškozené obvody spojte se. Baterie ožijte a obnovte se. Ještě jednou v duchu skritizoval úroveň svých veršů. Svému účelu ale sloužili. Schén teď vypadala úplně jako dřív. S tou výjimkou, že zde stále ležela, roztomilá ve své nahotě, jak jen žena může být, a nevykazovala žádné známky oživení. Co pokazil? Možná, že nepřítomnost hudebního nástroje silně zeslabovala jeho magické schopnosti. Vyrobil si jednoduchou kytaru a snažil se s její pomocí schromáždit magickou auru a zkoušel další kouzla. Vyzkoušel všechno, co ho napadlo, ale bezúspěšně. Nic nefungovalo. Jeho poslední zoufalou reakcí bylo, že se bezmocně vrhl na její ležící tělo, objal je a políbil na nehybné rty. Ach, Schén, promiň. Pokud čekal, že ji k životu přivede polibek jako v pohádce, tak se zklamal. Dále tam ležela bez pohybu. Po chvíli se stile posadil. Jeho obličej byl mokrý a dokonale vyjadřoval city. Tak to přece nemůže zůstat. Musí být nějaká cesta. A pak to náhle přišlo. Schén přece byla inteligentní stroj, mechanicko-elektronický výtvor pokročilé vědy a technologie. Takový nemůže ve světě fantazie fungovat. Schén mohla být v sebelepším technickém stavu, dalo by se říct zdravá, ale tady nikdy nemohla fungovat. Přes oponu se mohlo dostat jen její bezduché tělo. Jediným řešením bylo přenést ji zpět do jejího světa. Stejně se tam musel vrátit. Tenhle neplánovaný výlet na fázi sloužil jen k bezprostřední záchraně života. Stile se postavil a zvedl Schénino tělo. Zapotácel se a vyslovil přemisťovací kouzlo. Dostali se tak k místu, kde obvykle oponu překračoval. Na místě pak pronesl další zaklínadlo a prošel na proton. Jakmile se ocitli v chodbě. Schén se probrala. Stile. Zvolala. Co, kde? Políbil ji a usadil. Všechno ti to vysvětlím, nejprve ale musím oznámit své zaměstnavatelce, že jsme zvítězili a že nemusí se satanem nic mít. Ano, souhlasila. Ale jak? Svým způsobem tě miluji, řekl stile. Teď už to vím. Ale já jsem jen stroj. A já jsem jen hromádka protoplasmy. Plácl ji po holém zadku. Tak se pohni, ty robote. Rychle se zorientovala. Ráda bych se někdy dozvěděla, co se vlastně dělo po dobu, kdy jsem nefungovala. Poslední, co si pamatuji, byla jízda na tanku. A teď jsem tady. Je to jako kouzlo. Stile se zasmál, když viděl její zcela lidský zmatek. Byl tak rád, že se mu podařilo dát ji dohromady, až se mu zatočila hlava. Ne, to nebyl následek kouzelného transportu. Je to opravdu jako kouzlo. Souhlasil, vzal ji za ruku a společně se vydali pryč. Ve třetím kole hry ho čekal cizinec. Stile ještě nikdy nehrál s mimozemským tvorem. Viděl je sice několikrát hrát, protože každého turnaje se účastnilo 24 mimozemšťanů, většina z nich však byly spíše lidé jiného původu než pozemského a humanoidi jim podobní. Mnoho lidí věřilo pověstem o neomezených schopnostech těchto tvorů, do soutěží jich však bylo připuštěno jen několik. Stile věděl, že pro mimozemšťany platí vysoké přihlašovací poplatky, zatímco otroci se turnaje účastnili zdarma, hrozilo jim však vypovězení z protonu. Systém hry byl velice dobře propracovaný. Každý účastník platil svou cenu. Tenhle tvor byl ale opravdová rarita, pravý mimozemšťan. Místo paží měl věnec tykadel, 6 housenkovitých noh a jeho obličej měl sloní proporce. V něm byly umístěny smyslové orgány. Stile se domníval, že tykadélka s kuličkami na koncích jsou oči a zvonkovité dutiny uši. Nepřišel však na to, k čemu by mohly sloužit malé, neprůhledné disky. Zdravím, řekl formálně. Jsem Stile, otrok lidského původu z této planety. Těší mě, že s tebou soutěžím. Řekl cizinec. Zvuk se linul odněkud z jeho hlavy, ale Stile nedokázal určit odkud. Já jsem DGNH odinut. Promiň, nejsem schopen vyslovit tvé jméno. Doplň ho libovolnými samohláskami svého jazyka, na místních odchylkách nezáleží. Dogonoch. Zeptal se ho Stile. Noch. Pro jednoduchost. Noch, souhlasil Stile. Jsi připraven na jakoukoliv hru. Rozhodně. Pak nemusel cítit nejmenší vinu a mohl jít tvrdě za vítězstvím. Tenhle tvor možná strávil celý život přípravou na tento turnaj a navíc má některé nadlidské možnosti. Stile se snažil odhadnout nohu v potenciál. Jeho tykadla vypadala silně a ohebně. Byl zřejmě velice schopný v technických disciplínách. Raději se vyhne fyzickému boji. Protože nedoufal ve vítězství v disciplínách náhoda a umění, zbývalo mu jen duševno, pokud tedy bude mít na výběr. Raději by se vyhnul použití nástrojů a strojů, protože i v této oblasti mohl být cizinec velmi schopný. Měl by tady volbu směřovat na nahý nebo zvíře. Asi to druhé, protože Noch nemohl mít mnoho zkušeností s místními zvířaty, zatímco Stile ano. Předchozí kola, srovnáme. Zeptal se mimozemšťan. To by mu mohlo trochu přiblížit nohovy sklony. Hrál jsem americký fotbal s občanem a domino s otrokyní, řekl Stile. Nic pro mě, váš fotbal, usoudil cizinec. Příliš malé nohy. Domino totéž, prvek náhody. Tohle stvoření je pěkně vychytralé. Tabulka vede ke kompromisu. Řada je na tobě. Dobrá, vysvětlím. Blechy s dítětem, vyprávění s občanem. Vítězné hry, ale nervózní. Samozřejmě, souhlasil Stile. Pod kůží cizince se skrýval opravdový hráč. Stile sám mnohokrát zažil tu soutěžní nervozitu. Vlastně ji sebou přinášela každá hra. To byla taky část její opojné přitažlivosti. Účastnil se turnaje především proto, aby získal občanství, ale mimo tomu hra přinášela trvalé potěšení z velkého počtu variant a vzrušení z neznáma. Proto zůstal jako otrok na Protonu, místo aby odjel se svými rodiči, když skončila jejich držba. Vládla nad ním fascinace z hry. Teď patřila jeho hlavní aktivita fázi. Tam byl významnou osobou, kouzelníkem. Do zdejšího turnaje vstoupil v době, kdy už jeho význam pro něj nebyl tak vysoký. Vynořily se však nové důvody a jeho význam se opět v plném rozsahu obnovil. Soutěžil pro schén a pro svou čest a pro možnost zjistit, kdo se ho snaží zabít. Z podobných důvodů se vydal hledat platinovou flétnu kvůli Neise, pro svou čest a pomstu na vrahovi svého dvojníka. S ohledem na vývoj událostí v obou rámcích teď těžko mohl něco změnit. Ze svých úvah byl vytržen oznámením o zahájení jeho hry. Postavil se a spolu se svým soupeřem se odebral k terminálu. Mimozemšťan byl dokonce ještě menší než Stile. Nad klávesnici vykukovaly jen jeho smyslové orgány, protože monitory na obou stranách s tím počítali, vůbec na tom nezáleželo. Obyčejně dával Stile přednost tomu, aby v průběhu volby viděl na svého protivníka a mohl pozorovat jeho reakce při stresu během volby hry. To mnohdy znamenalo klíč k vítězství. Ale u mimozemšťana by mu pozorování reakcí stejně nijak nepomohlo. Objevila se základní tabulka. Výborně, na Stila připadla volba čísla. Bez váhání vybral duševno. Noch volil stejně rychle, což Stila varovalo. Jestli tenhle tvor dokázal tak rychle uvažovat a reagovat, mohlo to znamenat jen problémy. Na panelu se ukázala volba 2 ampéry, duševno nahý. Takže souboj myslí, bez zásahu těla. Objevila se druhá tabulka. Nahoře byly očíslované kategorie, sociální, síla, matematika, humor. Svisle po levé straně byla písmena označující informace, paměť, hádanky, manipulace. Stile měl opět čísla, což mu vyhovovalo, že by vybral sociální kategorii. Noch by mohl zvolit informace a subtabulka by je mohla přenést na pole planetární historie, kterou by, i když je cizinec, mohl perfektně ovládat. Kdy byli vysídleni přistěhovalci z planety Abstinent, podle místního letopočtu. Tohle určitě neměl zapotřebí. Měl by snad zvolit kategorii síla. Noch mohl zvolit paměť a soutěžili by pak ve vybavování si předmětů, čísel a písmen, které by jim na nějakou dobu ukázali. Podobné testy se používají při měření lidské inteligence a určování IQ. Stile byl v tomto oboru dobrý, ale jak dobrý může být mimozemšťan? Třeba má dlouhodobou paměť, s níž se ta lidská nemůže srovnávat. Nebo může zvolit manipulace a oni pak budou hrát trojrozměrné šachy. Stile to sice také dokázal, ale vždycky ho z toho strašně bolela hlava. Matematika by mohla vést k objasňování tajemných vzorců, pokud by Noh zvolil informace nebo dokonce k řešení logaritmů a trigonometrických funkcí. Matematika hádanky by byla stejně nevýhodná kombinace. To už by byla lepší manipulace a řešení komplexních problémů. Pokud ale zvolí humor a Noh hádanky, mohli by skončit u výměny vtipů. Žertovat s mimozemšťanem. Zatraceně. O schopnostech svého protivníka nevěděl vůbec nic. Jakákoliv volba mohla být špatná. Kdyby jen měl čas na přípravu a zkoumání svých potenciálních protivníků. Sebemenší informace by se hodila. Alespoň by věděl, jakým oblastem se vyhnout. Ta záležitost na fázi ho ale příliš zaměstnala. Stile si povzdechl. Bude muset zvolit matematiku. Noh už zvolil, vsadil na hádanky. Ocitli se v sektoru 3 coulomby, matematické hádanky. Mohlo to být i horší. Stile v tomto oboru podával velmi nevyvážené výkony, někdy se mu docela dařilo, jindy prostě neměl svůj den. Někdy mu automaticky přicházely brilantní myšlenky, jindy měl pocit, že má v hlavě piliny. Většinou se mu však dařilo a měl v zásobě pěknou řádku hádanek. Závěrečná tabulka byla jednoduchá 4/4. Na horním okraji bylo 1. Vytvořené počítačem 2. Z vlastních zdrojů. Po levé straně pak A. Dvojí odpověď B. Individuální odpověď. Jen 4 alternativy. Stilovi znovu připadla čísla. Nohovy anténky se zachvěly. Což pak tohle je čistě mentální hra. Jak může zasahovat počítač? Tyto kategorie jsou v podstatě libovolné, vysvětloval Stile. Mnohdy je hra tvořena smíšenými typy. Herní počítač to tak nabízí pro pohodlí hráčů. Hádanky můžou klidně pocházet z nějaké knihy nebo od třetí osoby, ale nejpohodlnější je náhodný výběr z paměti počítače. Celou hrou se táhnou takové drobné nepřesnosti v definici kategorií. Já jsem v prvním kole taky dostal místo zvolených zvířat androidy.